Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος στις αποχρώσεις της jazz με τον μεγάλο Quincy Jones που κρύβεται πίσω από φοβερές ηχογραφήσεις της Mercury της δεκαετίας του 50 και του 60. Τότε είχε κάνει και μια συνεργασία αρχές του 60 και με την Νάνα Μούσχουρη. Ακούσαμε την διασκευή του Quincy Jones στην γνωστή σύνθεση από το Ορφέο Νέγκρο. ...1956... Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. Το επόμενο τραγούδι ξεκίνησε σαν μία απλή ηχογράφηση και έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σαν ένα από τα classic στον χώρο της jazz, αφού το είπαν κατά καιρούς πολλά από τα μεγάλα ονόματα, Jimmy Smith, Ella Fitzgerald, Julie London και Frank Sinatra μεταξύ άλλων, Lena Horne, Wives and Lovers, όπως το έκανε επιτυχία τη σύνθεση των Baccarat David, ο Jack Jones. Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon

one more time. Try it one more once. Τι να πει κανείς για τον Count Basie. Και ο ίδιος δεν ήθελε να τελειώσει το κομμάτι και το ξεκινούσε πάλι από την αρχή. Count Basie, April in Paris. Χωρίς πολλά λόγια, το κομμάτι είναι τόσο γνωστό, είναι η Shirley Horn. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. Δεν είναι η Shirley Horn, βέβαια, θα τα πούμε. Wilbur and his brother, when they said that man could fly. They told Marconi, wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me wanting you. Said I was reaching for the moon. But oh, you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, ho, ho, who's got the last laugh now? Rockefeller Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept those laughers busy. That's how people are. They laughed at me wanting you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. For ho, ho, ho. Who's got the last laugh now? Την Shirley Horn θα την ακούσουμε σε λίγο. Αυτός ήταν ο Bing Crosby σε μια σύνθεση του George Gershwin. Το They All Laughed από την ταινία του 37 Shall We Dance. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτό το μέρος με Wes Montgomery και The Shadow of Your Smile. Thank you. Wes Montgomery, τεράστιος μουσικός και αυτός. Το στυλ του επηρέασε πάρα πολλούς μετέπειτα. Έφυγε σχετικά γρήγορα από την ζωή. Ακούσαμε το The Shadow of Your Smile από την ταινία Sandpiper. Thank you. Johnny Mandel έχει γράψει το τραγούδι που ακούσαμε πριν από τις ειδήσεις, το Shadow of Your Smile, και πήρε βραβείο Όσκαρ με το τραγούδι αυτό τότε. Ο ίδιος έχει κάνει την ενορχήστρωση σε ένα άλμπουμ που θεωρείται από τα σπουδαία της Shirley Horn, στο άλμπουμ του 92 Here's to Life. No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I had my share, I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond a hill. And do it all again. So here's to life. And every joy it brings. So here's to life. To dreamers and their dreams. Funny how the time just flies. Our love can go from warm hellos to sad goodbyes, and leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm. But there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I want to play for laughs, for life, for love. So here's to life. And every joy it brings. Here's to life. For dreamers and their dreams. May all your storms be weathered, and all that's good get better. Here's to life. Here's to love. Here's to you. May all your storms be weathered.

Τμήμα FM 99,5. Τα καλύτερα του 2015. Δεν μπορεί να λέει η Νάντια Δαμπαλαβάνη ότι τα 6 μέτρα αυτά τα οποία έχουμε δεν θα τα δείξουμε στην Τρόικα. Έτσι. Και τι θα τους δείξουμε της Τρόικας. Τα 3, τα 6. Τα μισά δηλαδή. Μέτρα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Να ακούσουμε άλλη μια φορά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών τον μεγάλο Jimmy Smith στην διασκευή που έκανε το 1964 στην σύνθεση του Lalo Serafin The Cut. Ακούσαμε από το 1964 τη διασκευή του Jimmy Smith στο Cut, The Cut, η γάτα, από την ταινία Joy House της χρονιάς εκείνης, όπου η Jane Fonda έπαιζε με τον Alain Delon σε αυτό το φιλμ. Εν τω μεταξύ, την ίδια χρονιά, το 1964, συμβαίνει κάτι που αλλάζει τα πράγματα στη μουσική. Μέχρι τότε, κανείς από τους, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πρώτη που το έκανε αυτό. Και από εκεί και πέρα έγιναν πάρα πολλές διασκευές. Δεν θεωρούσε τη νέα μουσική που είχε έρθει, το rock and roll ή τους Beatles, ότι ήταν ικανά τα τραγούδια τους να διασκευαστούν από τους καλλιτέχνες στη jazz. Έχω την υποψία ότι πρέπει να είναι η πρώτη που διασκεύασε τραγούδι των Beatles. Γι' αυτό ήταν πολύ σπουδαίο τότε όταν είπαν και ο McCartney και ο Lennon ότι είχαν τρελαθεί που το τραγούδι τους το έλεγε η Έλα Φιτζέραλντ και το έβαλε στο άλμπουμ της Hello Dolly του 64. Από εκεί και πέρα διασκευάστηκαν και άλλα τραγούδια των Beatles και βέβαια αργότερα και πάρα πολλά άλλα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Αυτό πρέπει να είναι όμως το πρώτο και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Beatles από την Έλα Φιτζέραλντ. My friend, if it makes you feel alright, for I don't care too much for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love. Can't buy me love.